حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین مظلوم حسین بیکار حسین پیاسے حسین شرب تم محض بن فاس قرونی شیعتی مائن شرب تم محض بن فاس قرونی سب تم بے غریب اور شہید فندبونی دامن صبر و رضا دست بلا میں تھام لو تشنگانِ کربلا سے زندگی کا جام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی تم مزادار حسینی سوگوار کربلا موت بھی کیا چیز جو روکے تمہارا راستہ دھوپ میں گھاس ہے سایہ پرچم عباس کا ہاتھ ماتم کو اٹھاؤ اور وفا سے کام لو یاد رکھنا ہو تبسم اصغر بشیر کا حوصلہ توڑا ہے جس نے ہرملا کے تیر کا بے زبانی میں تھا جس کی معجزہ تقدیر کا آؤ اس بچے سے اب تربیت اسلام لو چادر زینب بیاں کر تیرا ہو تقدیر میں ظلم کی گردن کو رکھو ذکر کی زنجیر میں انتقام کربلا ہو سینہ شمشیر میں اشک غم کی نظر دے کر خلد کا انعام لو ظلم نے سب کچھ کیا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں زندگی ذوق شہادت کے سوا کچھ بھی نہیں دین جو بھی ماں سوائے کربلا کچھ بھی نہیں کربلا والوں سے جینے کا سبق ہر دام لو نصرت دی کے لیے کیسے نکلنا چاہیے راہ دین مصطفیٰ پہ کیسے چلنا چاہیے کس طرح تقدیر عالم